www.attableeg.com, the reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوب سمجھ لو کہ جس خدا نے تم کو آل و اولاد کی زینت عطا کی ہے، ترجمہ کر رہے ہیں تشریح کے ساتھ، بہت بڑے عالم ہیں ماجدی صاحب قادری بھی، وہ ترجمہ کر رہے ہیں. بھائی ہم تفسیر ضرور سامنے رکھ لیتے ہیں تاکہ یقینی بات آپ لوگوں کو معلوم ہو صحیح، اس وجہ سے انہی کی تفسیر کو میں نقل کر رہا ہوں. خوب سمجھ لو جس خدا نے تم کو آل و اولاد کی زینت عطا کی ہے اس کے فنا کرنے پر بھی قادر ہے، پہلے ہی بدلا دیا. دیکھیے دیر رات ہو رہا ہے، خوب سمجھ لو، یہاں تکیا رکھو، خوب سمجھ لو جس خدا نے تم کو آل و اولاد کی زینت عطا کی ہے وہ اس کے فلاح کرنے پر بھی قادر ہے. مال اور بیٹے جن پر یہ کافر اتراتے ہیں، مومن نہیں، مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ مال بیٹے پہ اتراتے لگے، اگر اترائے تو اس کا مطلب غلطی، بے دینی کی بات ہے، گمراہی کی بات ہے. کافر اترا سکتا ہے، یہ مومن نہیں اترا سکتا. لیکن آج دیکھ لیجیے کیا ہے، مال اور بیٹے جن پر یہ کافر اتراتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، محض دنیاوی زندگی کی زینت ہے، زیادہ آخرت نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے مولانا، ان چیزوں کا مستند رکھنا ضروری ہے کہ ان مسلمانوں کے لیے صرف تلاوت کافی نہیں ہے، کچھ دل میں پیدا کرو، معانی و متعاری کو جگہ دو دلوں میں، ذہن کو ایسا بناؤ، جب ذہن بنے گا تبھی کامیابی ہوگی، دل بنے گا تبھی کامیابی ہوگی. اللہ ہم سب لوگوں کے دل بھی بنا دے، ذہن بھی بنا دے، اور ہر چیز جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے ویسا ہم کو بنا دے. مال اور بیٹے جن پر یہ کافر اتراتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، محض دنیاوی زندگی کی زینت ہے، زیادہ آخرت نہیں ہے. اور ایسی چیز پر دل لگانا اور فخر کرنا جو چند روز کے بعد ظاہر ہو جائے اور آخرت میں کچھ کام نہ آوے، یہ عقل کا کام نہیں ہے. عقل مند آدمی ایسا نہیں کر سکتا. آج کے دن میں سب کچھ کر دیں کچھ نہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مال اور بیٹے دنیا کی کھیتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ فرما رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مال اور بیٹے دنیا کی کھیتی ہیں اور اعمال صالح آخرت کی کھیتی ہیں. کیا سب لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن حضرت علی نے کہتے ہیں عمدہ انداز سے بتایا. ان چیزوں کو معلوم کرنا، ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے ہر مسلمان کو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی مستثنا نہیں. جیسے ابو بکر صدیق پابند تھے شریعت کے، حضرت عائشہ بھی پابند تھی، ان کی بیوی بھی پابند تھی، معلوم ہے آپ لوگوں کو. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک سوکن سے کیا کہا, ٹھنگنی ہے, یہ تو کہا تھی ٹھنگنی, لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی گندا ہو جائے. نکیر کیا. حضرت عائشہ پر کتنی محبوبت تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہنی تھی ان سے بھی کہہ دیا. آخرت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ مال اور بیٹے دنیا کی کھیتی ہے اور اعمال صالح آخرت کی کھیتی ہے, اور باقی رہنے والی نیکیاں یعنی وہ اعمال صالح ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیے گئے ہوں اور تما و غرض کا اس میں شعبہ نہ ہو, کوئی اور لالچ نہیں, نماز پڑھا, تلاوت کیا, ذکر کیا, اس لیے تھا کہ اللہ راضی ہو جائے, اور کوئی تما نہیں, روپیہ ملے, پیسہ ملے, جاہ ملے, شہرت ملے, اس کا کوئی سوال نہیں. اور تما و غرض کا شعبہ اس میں نہ ہو, وہ تیرے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے خوب تر, بس وہ ہمارے سارے ہیں جس سے غرض اللہ کی رضا ہو, اللہ کی خوشنودی ہو, تو وہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے. اللہ اجر دے گا, اس پر ثواب دے گا, اور بے اعتبار امید اور توقع کے بہتر ہے, یعنی اعمال صالحہ پر اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھی جا سکتی ہے جو اعمال صالحہ کیا ہے, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو نیک کام کرے گا وہ بہشت میں منمانی مراد پائے گا, نیک اعمال کا یہ ثمرہ ہے, یہ سب قرآن کہہ رہا ہے, کسی بزرگ کا اشارہ نہیں ہے. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی لے کے بیٹھتے تھے مجلس میں, بہت کم ملفوظات قرآن لے کے, یہ قرآن ہے اس سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں, فرماتے تھے اس سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں, اللہ آواز کہہ رہا ہے, ہمارا آواز اس کے اقتدا میں ہے, ہمارا آواز اصلی آواز نہیں ہے. اسی کو لکھا ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے, یہ ہر کی بجائے نشست مردمہ بوے متوجہ شدن پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کردن, جو کسی وعظ کی کرسی پہ بیٹھا لوگ اس کی طرح متوجہ ہوئے ہیں, تو اس کو وہی کہنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. عالم خود مختار نہیں ہے, عالم پسرو ہے, وعظ پیچھے چلنے والا ہے, کرسی اصل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, وہ اللہ کی ترجمانی کرتا ہے نبی, تو عالم نبی کی ترجمانی کرتا ہے. ہر کی بجائے نشست مردمہ بوے متوجہ شدن پورا ہما بات کرد کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کردن, تفہیم آپ نے شاہ ولی اللہ صاحب فرما رہا ہے, جو سر کسی جگہ پہ بیٹھا, کرسی واس پہ بیٹھا, یا مسند درس پہ بیٹھا, یا سجاد نشین ہو کے بیٹھا, اس کو وہی کرنا چاہیے جو انبیاء نے کیا ہے. وہ خود مختار نہیں ہے کہ اپنے باپ دادا کی چیز جاری کرے, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز جاری کرنی ہے. وہ دراصل تمہارے باپ دادا کی جگہ نہیں ہے, نبی کی جگہ ہے. مجھ سے خود بمبئی میں حضرت نے کہا, پیر زادے لوگ بیٹھے تھے, بڑے بڑے لوگ, کہا جانتے ہو کام کہاں سے خراب ہوا, کہ مشائخ کے اولاد نے مشائخ کو اثر کرا دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا. یہ مجھ سے کہا, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں کیا نام لوں, یہاں کے شیخ زادے تھے, بہت بڑے گنگو کے بھی تھے, ان صاحبزادوں نے, شیخ زادوں نے اپنے آبا و اجداد کی چیزوں کو سامنے کیا اور حضور کی چیزوں کو پس کر دیا. جو خرابی آئی ہے, امت کا کام یہ ہے, علماء کا کام ہے, ورثت الانبیاء ہے, یہ نبی کی جانشینی ان کو ملی ہے, اس بنا پر وہی کرنا چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کر لیا کیا, یعنی اعمال صالحہ پر اللہ سے امید رکھی جا سکتی ہے. क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि जो नेक काम करेगा वो बहिष्ट में मनमानी मुराद पाया जाएगा, उसके सिवा तमाम उम्मीदें मौहूम हैं, कुछ आमाले सालेह का समरा दायमी और बाकी है। अल्लाह तो देते ही है, लेकिन आखिरत में कोई बदला नहीं देगा। दुनिया में खा पी लो जितना चाहो, खाओ पियो जितना चाहो, डींगा को जितना चाहे दावा करो, जितना चाहे उड़ो, जितना चाहे चलो, अल्लाह के नजदीक की कोई वक्त नहीं, वहां कुछ नहीं मिलेगा तुमको। और गैर आमाले सालेह का नतीजा वक्ती और आर्दी है, बाकियाती सालेहात की तफसीर में सरफ और खरज मुख्तलिफ अकवाल है कि बाकियाती सालेहात है क्या। ऐसे बाकी जो साले हैं अब बाकी हैं, अल्लाह से जो चीज मिल जाएगी उसके अंदर बका जाएगा, वो कौल वो फेल वो जिक्र जो अल्लाह से मुतालिक हो जाए तो अल्लाह चूंकि बाकी वो चीज भी बाकी हो जाएगी, इस वजह से उसको भी कहा बाकियाती सालेहात कर दिया है। अब्दुल बाकी कहा जाता है ना, बाकी के बंदा है, मतलब अल्लाह का नाम बाकी भी है। तो बाकी तुम कब बनोगे, जब बाकी से मिल जाओगे, बाकी की इत्तेबा करोगे, इब्तदा करोगे, तुम भी बाकी हो जाओगे, उन्हें पानी होगे, पानी वो पानी रहोगे। हमारे अंदर फरमाते हैं माशा अल्लाह साहब है कि मोहब्बत मखलूक के साथ करना ये पानी है, और खुदा के साथ करना बाकी है। बहुत उमदा बात है अल्लाह के साथ इश्क बाशर बायदार इश्क एक से याद तो नहीं हुआ तुम लोग को, इतना तो याद करो तुम लोग, इतना आसान आसान शेर है। इश्क बा मुर्दा नबाशत पायदार, इश्क रा बाहयु बा कयूमदार। इश्क मुर्दों के साथ बरकरार नहीं क्या, मुर्दों के साथ लगाया कोई रहा इश्क बाकी रहा, न माशूक रहा न इश्क रहा। हाँ अल्लाह के लिए कोई इश्क मोहब्बत किया हुआ बाकी रहेगा। हमारे हजरत फरमाते थे कि पानी की मोहब्बत पानी है, और अगर बाकी की मोहब्बत के साथ मिला दिया उसमें तो वो भी बाकी होगा। इश्क बा मुर्दा न बाशत पायदार, इश्क रहा बा हयु बा कयूमदार। आमाले सालेह का समरा दायमी और बाकी है, और गैर आमाले सालेह का नतीजा वक्ती और आदि है। कौल बाकियाती सालेह की तफसीर फरमाते हैं, इब्ने हजरत इब्ने अब्बास से मनकूल है कि बाकी रहने वाली नेकियां सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। बस हमने गुलदस्ते अज़कार में इसको लिखा है, खास तौर से औरतें जो कसीर जिक्र नहीं कर सकती दस बीस कैसे करेंगे, अरे यही चंद मिनट कर लें। हजरत आयशा वगैरह यही जिक्र करती थी दादा, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ये कलमात मासूरा है, ये कलमातें मसनूना है, मासूरा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी रवायत है, सही रवायत है, उसकी ताईद मरफू हदीसों से भी होती है, मरफू हदीसें भी आई हैं, यानी जो हुज़ूर तक पहुंचती हैं। कौले दोयम बाकियाती सालेहात नमाज़हाए पंजगाना मुराद, ये भी है पांच वक्त की नमाज पढ़ना ही बाकियाती सालेहात में जाकर है, समझे। पांच वक्त की नमाज पढ़ना क्या है, बाकियाती सालेहात। एक तो वो दुआ है तस्बीह है, या हयु या कयूम रहमतिका, ये सब चीजें क्या है, सब बाकियात में से बोला जाए। अल्लाह हमको सही यकीन दे, एतकाद दे। बाकियातु सालेहा से नमाज है पंजगाना, पांच वक्त की नमाज पढ़ना, यही क्या है बाकियातु सालेहा हासिल हो गया उसको, पढ़े तो नमाज। घर में यही सोई रहती थी, जहां अजान हुई मुतरबा हो जाती थी, है ना, थोड़ा देखो मतलब फौरन दुपट्टा अगर था इधर उधर फौरन दुरुस्त कर दे। नहीं हम लोग को ख्याल नहीं होता था कि अदान हो रही है, उनको फौरन अदान का ख्याल, और ये हाल उनके बच्चियों जो कभी अलहमदुल्ला है। न لڑکیوں کا بھی بہوؤں کا بھی کچھ کچھ تو ہے ہی, اللہ کا شکر ہے ان کا اثر اثر ہے. بہت نمازی تھی, بہت تلاوت کرنے والی تھی, چار آنا سر روشنی تھی آنکھ میں, چار یا پانچ آنا, اس میں بھی تلاوت کافی رہتے ہیں. تمہیں دیکھا کہ نہیں بھائی تلاوت دیکھا کبھی کبھی, عبید اللہ خوب بڑے بڑے حروف لکھے ہوئے لے آتے تھے تو وہ پڑھتی رہتی تھی. اب عبید اللہ لایا ہے اللہ تعالیٰ. بہت عورتیں کہتی تھیں بچیاں, اما آپ کو نہیں دکھائی پڑتا, نہ کوئی کہا نہیں ہم کو دکھائی پڑتا تلاوت کے بابت. ہم سے زیادہ ان کو سورتیں یاد تھیں, سورہ یاسین وغیرہ سب یاد تھے. ہمارے نوردا کے والد تھے, نوردا یہاں ہے نا جانتے ہیں, نوردا ان کے والد حافظ مختار احمد صاحب تھے, ان سے پڑھی ہوئی تھی باقاعدہ. فواز شریف بہت عمدہ پڑھتی تھی, فواز شریف پڑھتی تھی اچھے قاعدے کے ساتھ, یاد بھی تھے. میرا خیال ہے سورہ کہاں کو بنے کہتا ہے سورہ یاسین وغیرہ تو یاد ہی, سورہ واقعہ وغیرہ یاد تھے. آج میں سب سے کہوں گا اپنے گھر والوں سے بھی, بچیوں سے, اس چیزوں کا خیال کرو, جو گھر کی چیز ہے اس کو ضائع نہ کرو. حضرت ماں عالمیہ کی والدہ وغیرہ جو چھوڑ کے گئی ہیں سب اس پر لگے ہوئے ہیں. میں تو وہی پڑھتا رہتا ہوں دن رات, کتابیں پڑھتا ہی ہوں. عالمیہ کی والدہ یا بہن بڑی پڑھنے والی لوگ تھی, بڑی عبادت گزار, دعاؤں کی ایسی ایسی دعائیں ہیں ان لوگوں کی, تو شرط ہو جاتا ہے کہ مرد وہ ایسی دعائیں کرتے. وہ کتابیں کو نہیں پڑھتا حضرت میاں, انہوں نے اپنے خاندان کو باقی رکھا دینی تدین پر. تب الحمدللہ لڑکے بچے سب کو تدین ہے, پردے کا خیال ہے, پردے کا بھی خیال ہے. معلوم کل ہی معلوم ہے بہت پردے کا بے خیال. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو گھروں میں دین کو جاری اور ساری فرما دے. اللہ تعالی باقی نماز باقی آتی صالحات سے وہ تمام ہمارے صالح مراد ہیں جن کے سمراٹ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. جیسے کسی کو علم سکھا دیا جائے, دیکھیے آ گیا کل میرا بھی آ گیا تھا, کسی کو علم سکھا دیا جائے جو جاری رہے, یا کوئی نیک رسم جاری کر دے, یا نیک رسم بھائی نماز ہے, نماز ایک رسم ہے تلاوت کرنے کی رسم, یا بھائی دیکھو پہلی بار تلاوت کیا کرو, یہ جاری ہو گیا تو اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں. یا مسجد یا کنواں یا سرائے یا باغ یا کھیت خدا کے وقف کر دیے جائے. الحمدللہ گجرات میں اس کا بہت رواج ہے, مطلب اللہ کا شکر ہے بہت رواج ہے. ایک آدمی ہم مسجد لے رہے تھے, ایک آدمی کہا ہم 6.5 لاکھ لائیں گے, ایک آدمی ہاں ان کے لیے میں دعا کروں بھائی, شبیر بھائی ہے موجود تھے, اسے تھوڑی سی زمین کی کیا کہا 6.5 لاکھ دیں گے, وہ اور نکالے دے دیے 6.5 لاکھ مسجد میں, ہماری مسجد. اچھا ہوا موقع ہو یاد ہوگا, ابھی ان کی بیوی سخت بیمار ہوئی, اسپتال میں داخل کی گئی ہیں. اس وجہ سے آپ سب حضرات سے چاہے مرد سنتے ہوں یا عورتیں, چاہے اس ملک کے یا ان ملک کے, ان کے لیے دعا کریں. ہمارے شبیر بھائی کی بیوی کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ فرمائے, اور جو لوگ اس کی ذمے میں, اور جو لوگ بھی بیمار ہیں مرد ہوں یا عورتیں ہوں, کوئی بھی ہوں, رشتے دار ہوں غیر رشتے دار ہوں, سب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. خوب دعا کرو, دعا میں کوئی تو آپ کا نقصان نہیں ہے. دعا کرتے رہو, دعا بڑی ہے, دعا مخل عبادت, دعا عبادت کا مغز ہے. یقین کرو کہ دعا مخل عبادت ہے, کیونکہ دعا میں آدمی عاجزی کرتا ہے, اور عبادت کا مغز کیا ہے؟ عاجزی. یا اولاد کو تربیت کر کے صالح یا عالم بعمل چھوڑ جائے, صالح بنا دے نیک, عالم بعمل میں جائے, یہ سب صدقات جاریہ ہیں. بہت عمدہ لکھا ہے ہمارا, لکھو بہت بڑے عالم لکھ رہے ہیں, بہت بڑے عالم پاکستانی, یہ شیخ التفسیر رہ چکے ہیں دار العلوم دیوبند میں, وہی ہے نا جی. شیخ التفسیر دار العلوم دیوبند کے وہ لکھ رہے ہیں, تو سب کو متوجہ ہونا چاہیے, نہیں چاہے وہ دار العلوم کو پڑھا ہو, چاہے یہ بھی تو دار العلوم ہی پڑھے ہوئے ہیں. ماننے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے, وہ صاحب اس کا تعلق صرف دار العلوم ملائے, یہ مسجد نبی سے تعلق ہے, مدینہ منورہ سے اس کا تعلق ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ہے تمام علوم و معارف کے, مرکز کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ये सब सदकाते जारिया हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी उसको मिलता रहेगा, और यही कौल सब अकवाल में राजे व सही है, और यही कौल सबसे आम और अशमल है। अशमल का लफ्ज देखिए, आम है और ज्यादा शामिल होने वाला है, जिसमें नमाज, अमाल हज, रोजा और कलमात मासूरा सब दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम वगैरह वगैरह, और तमाम पाकीज़ा अक़वाल और अफ़वाह जिसका समरा आखरत के लिए बाकी रहे वो सब बाकियात सालिहात हैं, सब बाकियात हैं। वहां आज भी तुमको बाकियात सालिहात मिलेगा, आज भी बाकियात बाकियात सालिहात नहीं बल्कि नाफियात कह दो या अज़ीम कह दो। जब आमाल तुम बाकी करोगे जो वहां मिलेगा आमाल, तो उसकी ज़दा भी उसी बाकी होगी। हर चीज में वहां बका है, हर चीज में बका है, हर फल में जब बका है, हर फूल में बका है। ये नहीं कि आज ये है आज के लिए अभी गल के खत्म हो जाए, खत्म वहां नहीं गली उड़ेगी, जो मिलेगी मिलेगी। मैंने फ्रांस में बयान किया वाला ना, अल्लाह का शुक्र है, मैंने कहा कि टावर ये खड़ा हुआ है, तुम ये सब कुछ बना सकते हो। टावर सात अजायब है, जिसमें एक टावर भी है ना फ्रांस का, मैं गया वहां चढ़ा हूं ऊपर, सब चढ़ गया, गया मैं अल्लाह अकबर कहता हुआ गया और सुबहान अल्लाह कहता हुआ उतर गया। ये तकरीर क्या किया, मैंने कहा कि ये सब तुम बना सकते हो, मगर ये नहीं कर सकते कि टहनी पर फल लगा हुआ है तुम उसको खा भी लो और टहनी पर फल लगा रहे, ये नहीं कर सकते। फ्रांस के रोज का जो फल टहनी पर लगा हुआ है, तुम्हें चाहा कि ये फल खा ले फल मुंह में आ जाएगा, लेकिन जो मुंह में आया वही फल टहनी पर लगा हुआ रहेगा, ये दुनिया के लोग नहीं कर सकते, ये आखिरत ही अल्लाह ही कर सकता है। वो बाकी है, क्योंकि अगर एक सेकंड के लिए भी शाख से फल जुदा होता है तो बका के खिलाफ हो जाएगा, वो बका है, वहां जो चीज है बाकी है। आता है कि औरतें जाएगी खुशन के बाजार में, हसीनों में नहीं खुशन के बाजार में जाएंगे। खुशन कहीं देखा बाजार में, लंदन अमेरिका कहीं गए वहां गया आप लोग, देखा खुशन का बाजार? हसीनों का बाजार तो हो सकता है हुस्न, लेकिन वहां हुस्न का बाजार होगा। जो औरत जिस हुस्न को चाहेगी उसी वक्त उसके मुंह चेहरे पर आ जाएगा, चाहे वो लाखों हुस्न हो उस चेहरे पे उसके रहेगी और कोई बदनुमाई नहीं होगी। यहां आप एक सफेदी करा दें कि दोबारा सफेदी कराए फर्क पड़ जाएगा नहीं, लेकिन अल्लाह की शान है, पहला हुस्न जैसे था वैसे लाखों करोड़ों घुस आएगा, वो पैसा भी बाकी रहेगा करोड़ों बाकी रहेगा, कोई कितने फर्क नहीं आएगा। ये जन्नत का बका है, क्योंकि अगर एक लम्हा के लिए वो घुस खत्म हो या वो फर्क खत्म हो तो फिर वो बाकी नहीं रहेगा, फानी हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस जन्नत का मुश्ताक पहले तो बनावे, मुश्ताक बनाए। इसी वजह से हमारे हजरत फरमाते थे कि दिन भर में एक मरतबा तो जन्नत का सवाल कर लिया करो, अल्लाह मिनी असर को जन्नत और माँ कर बेकौले अमल, अल्लाह मैं जन्नत का सवाल करता हूँ, हर उस अमल का सवाल करता हूँ जन्नत के करीब करते हैं, वो औुबिक मेरे नाम और जहन्नम से पनाह मांगता हूँ, हर उस अमल से पनाह मांगता हूँ जो जहन्नम के करीब करते हैं। चुनी जबरदस्त, यह हजरत का इंतजारी मजमून है मौलाना, कहीं सुनेंगे नहीं, बैर करते रहते थे, चाहे वो कारी चलिए साहब हो, चाहे वो आदि मियां हो, चाहे वो आमिर अमान, बैर ही करते रहते थे। क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे मुद्दत दराज में उनकी सोहबत तक रखा, तो वही जहन बन गया मुझे, दुनिया में यही बयान करता हूँ, कहीं इसके अलावा बैठ गए, चाहे वो कनाडा हो, चाहे क्या हो, चाहे यही बयान, कोई इस बयान को छोड़ता नहीं। बहुत जन्नत को नोगनाथ है, जन्नत ले आओ नेमत फल ले आओ, खा लिया खत्म हो गया फल, ये जो खाया वही मौजूद, फिर से निकालते खाते चले जाए फिर भी मौजूद। महाराज सब बाग में दाखिल है, और इसी कौल को इमाम तबरी حافی بے کثیر نے حافی تو ہم ائمہ کے حوالے دے رہے ہیں کہ اس بات کو طبری نے بھی کہا ہے اور حافظ ابن کثیر نے بھی کہا. خلاصہ کلام یہ کہ باقیات صالحات کی ترقی سے آخرت کی ترقی مراد ہے. اس دنیا میں لگ لپٹ کر کے اپنی عمر ضائع نہ کرو. کئی دن کی دنیا ہے. برابر مجھے یاد آتا رہتا ہے یہ واقعہ بیان کرتا رہتا ہوں. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئس کریم کھا رہے تھے, میں موجود تھا. تو اب تک یہ کہتا تھا کہ حضرت ایک نواسا بیٹھا ہوا تھا, یہ اب کہتا ہوں کہ مولوی احمد مکین بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ کہتا ہوں آئس کریم کھاتے کھاتے کہا میں نہیں کھاؤں گا, لو بیٹا تم کھا لو, یا میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں گا, تم کھا لو. احمد مکین کھلا دیے, ان کو یاد ہو یا نہ ہو تو سب یاد ہے نقش. میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں گا, اتنا اپنی اصلاح کی فکر ہے. شیخ المشائق کو, مسلم امت کو, کیا ان کا آدمی کوئی غافل ہو سکتا ہے اس صورت میں جو سے آخر کو اتنا پیش نظر رکھے. اس کی طرف سے غفلت بہت ہی افسوس کی بات ہے. سمجھ رہے مانا نا کیا یہ باغ ہے کہ اس کے لیے تیاری کرے. فرماتے ہیں کہ یہ سب جو بیان کیا جا رہا ہے اس لیے کہ باقیات صالحان کے آخرت کی ترقی مراد ہے, اس کے لیے تیاری کرے. اب آئندہ آیات میں قیامت کے ہولناک واقعات سے آگاہ کرنے کے لیے چند انواع کا ذکر فرمایا ہے. بس اب یہاں اب یہ تو اعمال کا بیان کیے, اب نتیجہ کو بھی دیکھیے, انعامات بیان کر رہا ہوں. اب انعامات ایسے انعامات ہیں کہ بہت مشکل. آیت ہے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون. یہ آیت آ گئی. اللہ تعالی نے کام تو لیا, عبادت تو لیا کرایا, یہ نتیجہ سنیے. یہ آیت مولانا ہم نے بہت شروع میں مولانا شاہی الحق صاحب مچھل شاعری سے سنا تھا, اس پر انہوں نے اس پر کلام کیا تھا کچھ. اب یہ نہیں معلوم کیا کیا تھا لیکن مست تھے, اس آیت کو پڑھ کر کے بہت خوش تھے اور عجیب مست سے بیان کر رہے تھے. وہ کیا سنیے. ہائے ہائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ دنیا میں دوست تھے. ان آیات میں قیامت کے دن کے بعد انعامات کا اور اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. ارشاد فرمایا جو لوگ دنیا میں دوست تھے قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور دوسرے پر لعنت کریں گے, آپس کے اختلاف ہو جائیں گے. وہ کافر تھا, کافر مومن دوست تھے. بہر آگے کیا کر رہے ہیں, الا المتقی, سب آپس میں لڑنے جھگڑنے لگیں گے لیکن متقی لوگ نہیں لگیں گے. معلوم ہوا غیر متقیوں کو یاد ہوگا, وہاں بھی جھگڑے سے باہر نہیں آئیں گے. نیا جھگڑا کر رہے ہیں, کر رہے ہیں نہیں, تو وہاں بھی جس کی عادت جو رہتی ہے وہ مکے میں بھی جھگڑا کرتا ہے. دیکھا ہم نے مدینے میں جھگڑا کرتا ہے, تمام میں جھگڑا کرتا ہے, عادت ہے. اور اکبر جھگڑ رہے ہیں, اسی میں جھگڑ رہے ہیں, تو جنرل میں جھگڑیں گے کرتا جو بات ہے. اسے نئی بات ایک بات بھول جائے, وہاں تو دیکھتا ہی ہے خوب جھگڑتا ہے. کہتے ہیں یہ لڑو بعد کو بادہ, یہ جو دنیا میں دوستی ہے جس کی وجہ سے دوسرے کو ایمان پر نہیں آنے دیتے, قیامت کے دن وہ بال بن جائے گی اور آپس میں دوستی کرنے والے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اللہ الا المتقون. ہاں جو لوگ متقی تھے, کفر و شرک سے بچتے تھے یعنی اہل ایمان تھے, ان لوگوں کی دوستی قائم رہے گی. سوچو اسی کو حضرت ہمارے فرماتے تھے, دوستی کرو متقیوں سے, دوستی کرو وہ دوستی باقی رہے گی. جو دوستی اللہ کے لیے ہوگی وہ باقی رہے گی, جو دوستی تجارت کے لیے ہوگی وہ باقی نہیں رہے گی. ہم لوگوں کا تجربہ, ہمیشہ مدرسے میں ہم لوگ رہتے ہیں, وہاں رہتے تھے وہ ستر روم میں, وہی جنازے کی نماز ہوتی تھی. کتنے آدمی آتے تھے, مدعے آتے تھے, ان کے ساتھ اسکوٹر پر بھی لیے رہتے تھے, معلوم ہے کہ تجارت کی یہ ساتھی ہے کاروباری ہے. لیکن اپنی اسکوٹر نہیں چھوڑتا تھا, جرادہ ہم لے جاتے پاکستان تک. دوستی تجارت کی اس سے تھی, اسے ہاتھ بھی لے گیا. کون لگا؟ ہم طلبا مدرسین لے جاتے تھے قبرستان تک. اب ہماری دوستی مضبوط ہوئی کہ اس کی تجارت کا مرا اور وہ تو قبضے میں ہوا کہ اس کا بھی ہڑپ کر لے کسی طرح. یہ تو وہ سوچتا رہا ہو, یہاں کی دوستی کو کوئی اعتبار نہیں. میں نے سنا یہ سب بہت مولانا سے بہت مہوا میں سنا, مولانا شکیل احمد صاحب سے. اس وقت وہ بھی بچے تھے, لیکن تقریر کیا. علامہ ابن جوزی نے کہا ہے کہ یہاں کی دوستی کا اعتبار نہ کرو, چاہے بیوی کی دوستی ہو یا شوہر کی دوستی ہو یا ماں باپ کی, اعتبار نہیں. آج دیکھ لیجیے اعتبار ہے. بیوی کی دوستی شوہر سے تھی, بیوی چلی گئی, شوہر چلا گیا, ختم. وہ دوستی جو اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. یہ ہمارا دوست سب سے زیادہ مضبوط کڑا جو ہے وہ محبت کا ہے. اللہ امینی اصل کا حب کا وہ حب بھائی وہ حب کا وہ حب عملی و کر بیدا حبی. اے اللہ ہم آپ کی محبت چاہتے ہیں, اور ان لوگ محبت چاہتے ہیں جو آپ کی محبت تک پہنچاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. خاص کر وہ متقی حضرات جو چھوٹے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے تھے تو مسلمانوں کو بخشوانے کی وہ کوشش کریں گے, وہاں مخالفت تو نہیں کریں گے. حافظ قرآن معلوم کہ ہوں اسامہ بھی کچھ کوشش کریں گے ہم لوگوں کے لیے ان شاء اللہ. آپ لوگ بھی کوشش کیجیے گا, ہمارے ذریعے کچھ دین پہنچ رہا ہے نا آپ لوگوں کو بھی, پورے گجرات کو. ہم کو بھی یاد رکھیے گا قیامت میں, ہم کو بھی یاد رکھیے گا, گناہگار کو بھی یاد رکھیے گا. اور یہ خفاق علماء لوگوں کے لیے سفارش کریں گے, مومنین قیامت مومنین قیامت کے حاضر ہوں گے. اللہ شانہ کا اپنے بندوں کے لیے مہربانی کا اعلان ہوگا. مومن کا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے مہربانی کا اعلان ہوگا. اے میرے بندو, آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے, اور نہ تم رنجیدہ ہوگے نہ غمگین ہوگے, آئندہ خوشی خوشی ہے, خوش خوش رہو. ایمان کے ساتھ آئے ہو تو ہماری ضیافت بھی دیکھو گے. اللہ ہم سب لوگ کو ایسی کر جنت شروع سے. جنت تو رہو تم ریادی جنت. میں تو بہت دعا کیا ہے فار ہو سب کے لیے, اللہ ان لوگوں کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیے. مومن کی قبر, مومن مرد ہو یا عورت ہو, روز تم میرے آدھی جنت. جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی سوالات کے بعد, اور کہا جائے گا نم کا نو متر عروس. جیسے دلہن سوتی ویسے تم سوچا, مردوں سے بھی کہا جائے گا نم کا نو متر عروس. یاد ہے کہ نم کا نو متر عروس. میں جب گیا تھا پہلی مرتبہ حج کے لیے, ایک عالم بیان کر رہا تھا, بہت زبردست مولانا, بہت زبردست بولنے والا تھا, فجی بات بیان کر رہا تھا. میں تھا کہا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی قبر جنت من ریاضی جنت ہے. جنت کے جب مومن کی قبر ایسی ہے فکیف قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی قبر کی کیا پہچان. جہاں ایک مومن کی قبر, مومن مرد عورت کی, اس کے قبر کی حال ہے. فکیف قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاتھ اشارہ کیا اس نے حضور کے روضے کا اشارہ کر کے کہا ان کے قبر کی کیا پوچھنا ہے. اللہ تعالیٰ سانو کا اپنے بندوں کے لیے مہربانی کا اعلان ہوگا. اے میرے بندو, آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں, نہ تم رنجیدہ ہوگے نہ غمگین ہوگے, آئندہ خوشی ہی خوشی ہے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین, یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات پہ ایمان لائے, فرمبردار ہوئے. دعا کرو آج ہم لوگ سب مومن ہو جائیں, صحیح معنوں میں ایمان ہم کو نصیب ہو جائے. پھر فرمایا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون, یعنی فرما برداروں سے کہا جائے گا تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ. یہی میں نے سنا مہاراج راج صاحب سے بہت بچپن میں, شروع میں جب شادی ہوئی تھی مجھ پر اس کو بڑے بس سے وہ بیان کر رہے تھے. آج موقع ملا مجھ کو, میں نے کہا مہاراج کہتے تھے بیٹھ کے, یعنی یہ نہیں کہ صرف تم داخل ہو جاؤ تمہاری بیویاں بھی داخل ہو جائے. کتنی کتابیں دیکھا کہ آزواج کیوں کہا گیا, آپ لوگ جانتے ہو نا مہینوں سے بعد میں صرف ماں غیاث الدین صاحب نے اپنے اس میں لکھا, کیونکہ بیوی کے ساتھ رہنے سے مزید نشاط ہوگا. اس بار تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کر اس کی بیویوں کو ساتھ کریں گے کہ جنت میں بھی نشاط کی ضرورت ہوگی. یعنی فرما برداروں سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ. ان بیویوں سے بھی زیادہ حساب کتاب نہیں ہوگا. اگر میاں ٹھیک نکلے تو بیوی بھی ساتھ ساتھ چلی جائے گی. پاسپورٹ وغیرہ ٹھیک ہوتا رہے بیوی پیچھے سے گھڑی آتی ہے برقع پہنچنے, اگر ہم لوگ دن رات ہوتا ہی رہتا ہے نا کتنے, ہمارا ٹھیک ہوا گھر گھر میں بھی آئے گئے پیچھے ارے جا جا ان کی بیوی ہے نا چلے بہت ہوا ہوا کہ نہیں, ارے بیوی ان کی نانی بھی پیچھے پیچھے رہتی تھی. اس کلو یعنی فرما برداروں سے کہا جائے گا تم اور تمہارے بیویوں کے متعلق نہیں ہے کہ وہ باعمل ہوں گی, عمل میں کوتا بھی حدیث روایت ہے بھائی اسی میں آگے ہوگا شاید. اس حدیث میں کہ بیویاں چاہے اس درجے کی نہ ہوں لیکن شوہر چونکہ باعمل ہے اس بنا پر اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو کر دیا جائے تاکہ جنت میں اس کو نشاط حاصل ہو خوشی حاصل ہو. اللہ یہ ہمارا قرآن ٹھیک پڑھ رہا ہوں, یہ ہے قرآن. یہ جنت اور دوزخ کا ذکر مہاراج صاحب سنجا تھا بیان کرتے تھے, یعنی تفصیل سے نہیں لیکن بیان کرتے رہتے تھے وہ. آج میں نے کچھ پڑھا تھا آپ لوگ وہ تفصیل سے بیان کر رہا ہوں. یعنی فرمادار کہا جائے گا تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے, وہاں داخل ہو کر جو بہت سے انعامات سے نواز جائیں گے ان میں سے ایک انعام یہ ہوگا کہ نو عمر لڑکے ان کے پاس معقولات سے بھری ہوئی سونے کی رکابیاں پلیٹے لے آئیں گے, لڑکے لے آئیں گے. نو عمر لڑکے ان کے پاس وہاں پردے ہونے کا سوال نہیں رہے گا, اب کسی کو خیال ہو گیا ہوگا وہاں پردہ ہوگا کیا ہے, وہاں تو خود شراب بھی نہیں ملے گا. پردہ وہ شراب کیا ہوگا, زردہ ہو جائے گی شربت روح افزا, وہاں شراب سب جائے گا. وہاں کوئی چیز کی خیر نہیں ہے, جو چاہو کھاؤ پیو, کلو وشربو ہنی بما کنتم تعملون, ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. تم اور تمہاری بیویاں خوش ہیں. نو عمر لڑکے کیا ہوگا, وہاں ایک انعام یہ ہوگا کہ نو عمر لڑکے ان کے پاس معقولات سے کھانے پینے کی چیزوں سے بھری ہوئی سونے کی رکابیاں پلیٹیں اور مشروبات یعنی پینے والی چیز سے بھرے ہوئے سونے کے آپ کوڑے لے کر آتے جاتے رہیں گے. یہ تو جزوی نعمت ہوئی. پھر ایک قاعدہ کلیہ کے ارشاد فرمایا فیہا ما تشتہی انفسکم وتنزل عیون. یہ تو سب ہے, یہ قصہ مختصر یہ ہے کہ جو چیز تم چاہو گے ملے گی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم, اور جنت میں سب کچھ ملے گا جن کی نفسوں کو خواہش ہو اور جس سے آنکھیں لذت پائیں. کہ نہیں ہو آدمی اسپتال جاتا, ایک بار اچھے سیرگاہ وغیرہ میں جاتا ہے, وہاں فارغ والے آدمی ہوں جزامی آدمی ہوں تو دوسرا رہے گا, چاہے جوہو چلے جاؤ چاہے چوپاٹی چلے جاؤ سب اس سفر کیا ہو جائے چوپٹ ہو جاتا ہے. چوپاٹی کا سفر چوپٹ, کیونکہ وہاں سمندر کے کنارے مظلوم لوگ کوڑھی لوگ موجود ہیں, اندھے لوگ موجود ہیں, لگڑے موجود ہیں, چل نہیں پا رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, رہے گا. بمبئی کے ساحل پر بھی اطمینان نہیں رہے گا. لیکن وہ جگہ جنت ایسی ہے کہ وہاں کوئی ناگوار چیز پیش ہی نہیں آئے گی, اور جنت میں سب کچھ ملے گا جس کی نفسوں کو خواہش ہو اور جس سے آنکھیں لذت یاب ہوں. دنیا میں کوئی شخص کتنا بھی مالدار اور صاحب اقتدار ہو جائے اسے یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی, کچھ بھی بنا لو جب بڑے بڑے لوگوں کے ہم لوگ جاتے ہیں. جو حضرت گئے بمبئی تو کہا جی ہم کو سب جو لے آنا چاہتے ہیں چوپاٹھی بڑا کہتے ہیں ساتھ ہے, یہ لفظ بھی نہیں کہتے تھے, وہ تو مقبوض سمجھتے تھے سب چیزوں ہم کو. اب ہم کو ہاں بس آتے ہیں ہمارا تو یہ ہے, یہ نہ یہ نہ وہ نہیں, یہ بس آتے دل کی کیا کرتے ہیں ساری امداد. رام دشیر ہے بس آتے دل کی کیا کرتے ہیں ساری امداد, یہی باغ ہے اپنا یہی میدان اپنا, کیا کچھ باغ بڑی باغ کیا ہے. جو بمبئی سے آتے تھے لوگ ہماری برادری کے لوگ بہت سے جو بلاتے تھے کہ بھائی فلاں بلا لیا فلاں, تو معلوم ہوا کہ یہ گئے ہیں لوگ ٹہلنے کے گئے ہیں تفریح کرنے. تو مجھ سے حضرت فرماتے تھے, سچ کہتا ہوں مجھے یہ سب باتیں کہتے ہی تھے, مجھ سے فرماتے تھے کہ جی سب بمبئی کی سب چیزیں دیکھ کے آئیں, الہ آباد میں کیا باقی رہ گئے کہ دیکھیں گے. تعجب سے کہتے تھے بس دیکھنے کی جس کو عادت رہتی تھی وہ دیہات میں جائے گا وہ بھی گھومتا رہے گا وہ بھی دیکھتے ہیں. یہاں آنا چاہیے جو بزرگوں کی خدمت میں, یہاں یہاں کی دیکھنا چاہیے نا. دنیا میں کوئی کتنا بھی مالدار اور صاحب اقتدار ہو جائے اسے یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی کہ جو بھی نفس چاہے وہ سب کچھ مل جائے, بلکہ یہ لوگ تو مختلف احوال کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. اس کو کھانے پینے اوڑھنے باہر کی چیزیں منگانی پڑتی ہیں جو بال میں تو حاصل نہیں ہوتی. پورا کباب لیا نہیں ملا کباب, آئس کریم لیا نہیں ملی, پریشانی ہوئی کہ نہیں. حاصل بھی ہو جائیں تو صحت کی خرابی نظر آئی, زمانے بیماری جو چلی ہے, برف چیز جلدی کھائے گا آدمی کباب کھائے گا نہیں کھائے گا, کیونکہ سوچتا بیماری آئی کہ ابھی مرے نہیں. اچھی ہر خواہش جو پورا ہونے کا کسی کے لیے بھی دنیا میں موقع نہیں ہے. یہ یہاں سونے کی پلیٹوں اور پیالیوں کا ذکر ہے اور سورہ دہر میں چاندی کے برتنوں کا ذکر ہے. بہرحال وہاں چونکہ یہ سب چیزیں تکلیفات نہیں ہوں گی, ہر چیز جائز ہے, اللہ جس چیز میں چاہے کھلائے. یہاں ہے سورہ میں نکاح پالی ہو. دنیا میں مردوں عورتوں کے لیے سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا حرام ہے, جنت میں اہل ایمان کے لیے معقولات اور مشروبات سونے چاندی کے برتنوں میں پیش کیے جائے گی. سونے اور چاندی کے پوزے ہوں گے گلاس ہو گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضرت ام سلمہ بہت ہوشیاری بھی تھی, حضرت عائشہ جسے ذہین تھی یہ ام سلمہ یا ہے کہ نہیں, حضرت ام سلمہ بھی ایسی تھی. روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونے چاندی کے برتنوں میں مت پیو اور نہ ان میں کھاؤ, اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص سونے چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے. حضرت سے روایت ہے سونے چاندی کے برتن نہ کھاؤ پیو کیونکہ وہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں ہے. سونے چاندی کے برتن ملیں گے کہاں, آخرت ملیں گے, یہاں یہاں نہ کرو. تو نہیں عمدہ بات اہل جنت کے انعامات بتائے گئے. وہ تلذذ العیون میں فرمایا جنت میں سب کچھ ملے گا جس سے آنکھیں لذت حاصل کریں گی, یعنی جنت میں ایسی کوئی چیز سامنے نہ آئے گی جس کا دیکھنا ناگوار ہو, جو بھی کچھ ہوگا اس پر بھی نظر پڑے گی, آنکھوں کو مزہ ہی اسے آئے گا. وہاں ایسے مواقع بھی نہ ہوں گے کہ کوئی چیز سامنے آئے اور اسے دیکھنے سے روکا جائے. یہ ابتدا امتحان دنیا میں ہے, اس عورت کو نہ دیکھو فلاں کو نہ دیکھو فلاں دیکھو, یہ سب دنیا میں, وہاں تو کچھ نہیں, جو چاہے گا وہ کرنا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. وہاں بند نظری کا کوئی موقع نہ ہوگا بلکہ نظر ہی بند ہوگی. مزید فرمایا وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے, تم کو نکالا نہیں جائے گا. یہاں کوئی کتنی عزت میں ہو گھروں میں ہو, جدائی ہوتی نہیں گھروں سے, خود اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے, بیوی دوسری جگہ چلی جاتی ہے, کوئی گھر والا دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے, وہاں نہیں, کوئی ہٹانے والا نہیں رہے گا. وہاں تم پیا کھا لو اور تم جنت میں بھی, اور جنت کے ایمان اور ہمارے ساتھ ہے کہ قدرداری کرتے ہوئے اہل جنت کے ایمان اور قدردانی کرتے ہوئے ارشاد ہوگا تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، اور یہ جنت ہے جو تمہارے اعمال کے عوض دی گئی ہے. آخر میں فرمایا لکم فیہا فاکہت کثیرۃ، تمہاری جنت میں بہت سارے میوے ہیں، منہا تاکلون، جن میں تم کھا رہے ہو. کیا ہوگا پوری جنت دکھا گئے گی نہیں، بہت جگہ. یہاں پر میں بیان کرتا ہوں، بہت علماء میں بیان کیا ہزاروں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں ہی جائے گا، ہے نہیں؟ یہ مضمون سنا ہوگا کبھی، کوئی شخص عمل سے جنت میں ہی جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب عمل ہی سے جنت میں جاؤ گے، ہماری کا ذکر ہوا، یہ عمل کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، جنت میں جاؤ گے. تو حضور کچھ فرما رہے ہیں، اللہ کچھ فرما رہا. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اعمال صالحہ کرو گے تو جنت میں ہم لے جائیں گے، اور حضور فرما رہے ہیں کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ، کیا آپ ہی کہا؟ اللہ رحمت، میں نے یہاں کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شان ربوبیت سے بول رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان عبدیت سے بول رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں کہ اب کیسے ہی عمل کریں ہم جنت کے لائق نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ اس پریشانیوں میں مجھ کو ایک مرتبہ بھی یاد کرتا ہے جنت کے لائق ہو گیا. بہت اور باتیں، ہزاروں آدمی تھے وہاں کے، پھر انہوں نے مساوا نہیں کیا، کہا بس مانا، میں نے آدھا گھنٹہ کئی بیان کیا اس کو. ہاں تھے آپ شاید، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابدیت اس بنا پر فرما رہے ہیں کہ کوئی اس لائق نہیں کہ جنت میں پہنچ جائے حضرت، کیونکہ ہمارا عمل اس لائق نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بندہ پر غم بھی آتا ہے تب بھی نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھتی ہی نہیں، پریشانی آتی ہے تبھی عورت بھی پڑھتی ہے، مرد بھی پڑھتے ہیں، مسافی ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑ رہی ہے، تسبیح وہ نہیں چھوڑ رہی ہے. کہ ان چیزوں میں جب اس نے ہم کو یاد کیا تو ہم اس کو مصیبت میں کیوں نہیں یاد کریں، ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی شان، شان ربوبیت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے بندوں کے ہر چھوٹے عمل کی قدر کرے، اور شان عبدیت کا تقاضا ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا عمل کرے اس کی توجہ نہ کرے. ہے نہیں؟ بہرحال یہ باتیں ہم نے بیان کی، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے، اور صحیح مزاج دینی علمی قرآنی اور حدیثی ہمارا مزاج بنائے، ہمارے تمام بچوں کا، سارے مسلمانوں کا. آج مسلمانوں کا مزاج بدلتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کو پریشانیاں بھی ہیں، کوئی سکون کسی کو نہیں ہے. تو کیوں نہ اپنے اللہ کو پکڑو، اللہ کے دین کو پکڑو، قرآن کو پکڑو، حدیث کو پکڑو، اس سے کوئی پریشانی نہیں آئے گی. ہاں کما لو، لیکن اصلی نعمت جو اطمینان اور سکون کی ہے وہ تو دین ہی سے ملے گی. بہرحال یہ بڑے باتیں بیان کی، دل متاثر تھا ہمارے عزیز خاص مولانا عرفان کی وفات ہوئی ہے، ان کے بچے انتہائی مضطرب ہیں، پریشان ہیں، ہم تو گئے بھی نہیں، لیکن اثر ہے. ابھی ہمارے بھتیجے کی بیوی کا انتقال ہوا ہے، بہو ہماری سمجھیے، اس وجہ سے دل متاثر، اس وجہ سے ہم نے بیان کیا، اسی متاثر تھا. جیسے بیک وقت 17 دن کے اندر 2 بہنوں کا حضور حضرت کے انتقال، سب لوگ مغموم تھے. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگ مغموم ہیں، پورا خاندان. اس بنا پر میں نے ذرا ہمت سے یہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہمارے تمام لوگوں کے لیے اس کے موجب تسلی اور تشفی فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعا کیجیے دوسری پڑھ کے. اللہ ان حضرات کو بھی اس کا ثواب مرحمت فرمائے، اور ہمارے تمام جتنے مردے آج سے پہلے جتنے وفات ہیں سب کو اس کا ثواب مرحمت فرمائے، اور سب کو جنت نصیب فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مشرف فرمائے، اور ان کے پسماندگان کا کو اللہ تعالیٰ صبر و سکون عطا فرمائے، اور ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ بھی ایک عمل خیر ہے، اللہ اس کا ثواب ان دونوں کو جو ہو، اس کے علاوہ ہم لوگوں کے اہلیہ وغیرہ کبھی سب کو اس کا ثواب مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین.